Woman in Love, Barbara Streisand was dat. En daarvoor England, Dan en John Ford Coley met I'd Really Love to See You Tonight. Ons eerste onderwerp vanavond. Steeds meer Nederlanders voelen zich persoonlijk verbonden met musea en het enorme culturele kapitaal dat zij voor ons allemaal bewaren, onderzoeken en presenteren. Herman de Bruin. Er is draagvlak voor de Nederlandse musea, breed en groeiend zelfs. En dat wil heel Nederland. Daar is een onderzoek naar gedaan. En ik ga de vraag aan Melanie de Lange. Ze is projectleider van de Museumvereniging en betrokken bij het onderzoek hoe dat precies in elkaar zit. Melanie, welkom. Ja, dankjewel. Jullie hebben een onderzoek gedaan naar de Nederlandse musea die op het moment allemaal dicht zijn. Ja, dat klopt. Ja, dat is het Nationaal Museumonderzoek. En dat is een onderzoek wat wij vorig jaar voor het eerst zijn gestart. En dat hebben wij dit jaar daarom ook weer als herhaling gedaan. Omdat we dit eigenlijk elk jaar willen doen. Zodat je daar vervolgens ook conclusies aan kunt verbinden. En die stond al gepland eigenlijk voordat de hele coronacrisis losbarstte. Maar die heeft toch doorgang kunnen vinden. En daar kwamen verrassende resultaten uit. Wat is het meest verrassende? Nou, dat er een substantiële stijging is van 3% in de binding van Nederlanders met de musea. Ja. Dus eigenlijk steeds meer Nederlanders voelen zich persoonlijk verbonden met de musea. En nou ja, dat enorme culturele kapitaal dat zij voor ons bewaren, onderzoeken en presenteren. Ja, en wat bedoelen ze dan precies met persoonlijk verbonden? Zijn ze dan lid van een museum of doneren ze? Nee, dat hoeft niet per se. Nee, het gaat echt om de persoonlijke verbondenheid, de betrokkenheid, de verbinding die mensen ervaren of voelen met ons nationaal erfgoed. Ja, ja, dus het nationaal erfgoed wordt steeds belangrijker eigenlijk. Ja, ja, zo zou je dat kunnen en zeggen. En dat vinden mensen ook zo eigenlijk. Ja. Ja, ja. Ja, je weet nog niet of dat nu terugloopt doordat alle musea gesloten zijn. Dat hopen jullie natuurlijk niet. Maar heb je daar een idee van hoe dat zit op het moment met de coronamaatregelen? Ja, nou, er is natuurlijk veel veranderd. Dat hebben wij zelf ook gehad omdat wij de Nationale Museumweek hadden gepland eind april. Die kon niet doorgaan op de normale manier, want normaal gesproken organiseren we dan allerlei evenementen in en rondom musea door het hele land. Mm-hmm. Nou ja, dat kon natuurlijk niet. Dus we hebben toen besloten om de Museumweek digitaal te doen. Dus het online aanbod, of eigenlijk het aanbod van musea aan online activiteiten, rondleidingen, dat hebben we verzameld via de website museumweek.nl. En er is een ander onderzoek gedaan door Rijnwaardstudenten. Dat zijn studenten die museologie studeren. En die gaven zelfs aan dat de betrokkenheid en de verbondenheid eigenlijk alleen maar groter werd. Omdat het fysieke museumbezoek werd gemist. Ja, ja. En dan voelen mensen zich toch nog verbonden met het museum. Ze wijken daar niet vanaf. Nee. Nou, dat is mooi om te horen. Het ligt in Nederland nog wel een beetje verschillend, hè? Er zijn provincies die wat minder scoren en wat provincies die wat beter scoren in dit onderzoek. Ja, dat klopt. De binding is het hoogst in de provincies Noord-Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland en Drenthe. En de binding leek het laagst in Groningen, Noord-Brabant en in Limburg. Hebben jullie daar een verklaring voor? Nee, vooralsnog niet. Nee, daar moeten we verder onderzoek naar doen. Ja, want het is wel opvallend dat dat toch heel veel scheelt, hè? Ja, klopt. Ja. Ja. Maar ja, wat kun je met dat onderzoek doen eigenlijk? Want ja, alles ligt stil. Ja, na 1 juni gaan de dingen weer wel draaien, maar allemaal heel beperkt natuurlijk. Ja, klopt. Ja, ja. Nou ja, wat voor ons ook belangrijk is, en dat hebben we dit jaar ook speciaal onderzocht, omdat we dit jaar 75 jaar vrijheid vieren, dat we ook hebben gevraagd naar wat respondenten eigenlijk vonden van die vrije culturele expressie. Dus ook eigenlijk de cultuur, de culturele vrijheid, zoals we dit kennen in Nederland. Hoe belangrijk zij dat vinden. En 69% vond dat heel erg van belang. En zelfs 68% vindt dat die culturele vrijheid, zoals we die in Nederland kennen, dat we dat moeten blijven vieren en koesteren. Ja, geef nog even de website voor verdere informatie, ook over die museumjaarkaart en zo, dat mensen weten hoe dat in elkaar steekt. Ja, dat kan allemaal via museumkaart.nl. Museumkaart.nl. En ik heb hier ook nog staan museumvereniging.nl. Ja, dat klopt. Dat kan allebei. Daar vinden mensen meer informatie ook over onze vereniging. Ja. Oké, dan is het helemaal duidelijk hoe dat zit. We gaan weer naar de musea toe. Maar het draagvlak in Nederland voor alle musea is in ieder geval heel groot. Dat stemt jullie erg tevreden als museumvereniging, denk ik. Absoluut, ja. Zeker. Melanie de Lange, dankjewel voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg. En als alle musea weer open zijn en op de gewone manier open gaan, nou, dat horen we graag terug van jullie, want daar kijken jullie ook reikhalzend naar uit. Ja, zeker ja, maar weten. Dat zal nog wel even duren, denk ik. Ik denk het wel, ja. Dankjewel voor het gesprek. C'est plutôt le contraire. Toi, tu ne caches aucun mystère. C'est trop, on croit aimer le vent. Le vent ne vous obéit pas. À son gré, il vient et il va. Tu ne ressembles pas au vent. Toi qui t'attaches. Elles sont loin et elles prient. Et l'on croit rêver aux étoiles. Comme on rêve l'inaccessible. Que de distance entre elles et toi. Ce sont des choses qu'on ne dit pas. Que je ne devrais pas te dire. La mer, les étoiles et le vent. Depuis que je te vois sourire, je ne les aime plus. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Hold me. called to survive. And whatever comes for me, lifts me up and takes me far away. Ooit de leadzanger van Direct, Dinant, met zijn nieuwe single Whatever Comes For Me. En daarvoor, helemaal uit de 60e jaren, Françoise Hardy en La Mer, Les Étoiles et Le Vent. Zometeen, een 12 meter hoge tulpenvaas. Maar eerst All For One. As we stroll along together, holding walking all alone, we so in love, are we two that we don't know what to do? So in love, in a world of our own, so in love, as we walk by the sea together, under stars twinkling high above. As we walk down the aisle, Mooi staaltje a cappella muziek van All for One, So Much in Love heette het. In Delft wordt een 12 meter hoge tulpenvaas geschilderd. Initiatiefnemer Paula Kouwenhoven van Land Art Delft en wethouder Bas Vollebrecht van onder andere Cultuur hebben symbolisch de eerste penseelstreken Delfts blauw aangebracht. Herman de Bruin. Delft krijgt de grootste tulpenpyramide ter wereld. Tulpenvaas, tulpenpyramide. Nou, Paula Kouwenhoven, die is namens de stichting Land Art Delft aan de telefoon. Die weet daar alles van. Wie bedenkt nou om een tulpenvaas te maken van hoe hoog ook weer? 12 meter hoog. Jongen, 12 meter hoog. Want tulpenvazen zijn bekend, hè? In Delft, Delftblauw, tulpenvazen waar je één tulpje in zet met zo'n kelkje. Allemaal, die staan in het museum en zo. Maar je gaat er nu één laten maken, of is gemaakt eigenlijk, van 12 meter hoog. Ja, hij is in onderdelen is hij gemaakt. Hij gaat nog op in elkaar gezet worden. Dat gaat 8 juni. Hij moet nog gecoat worden. Moet nog zo'n beschermende laag omheen. Maar inderdaad, ja, hoe kom je op zo'n idee? Zolang als wij buiten met beelden bezig zijn, in ons park met het Land Art Delft, is dat eigenlijk al een wens van mij om ons icoon Delftblauw, om daar iets mee te doen. Ik heb dat ook vaak met kunstenaars overlegd van jongens, is dat niets? Maar je kan kunstenaars natuurlijk nooit dwingen. Dat weet ik als geen ander, want ik ben er zelf ook een. Ja. En toen dacht ik, ja, dan gaan we het zelf maar doen. En heb je hem zelf gebakken, gemaakt, gekleed? Nee, het is 12 meter hoog, kan je dus heel slecht bakken. Ja. Dus het is een samenwerking geweest van een bedrijf in Gemert, de La Roy, die dit die vormen gemaakt heeft. Toen zijn ze naar in 4 delen en dan de bollen van de waar normaal de bloemen in moeten, maar dit kan natuurlijk niet in zo'n enorm formaat. Is dat naar de porseleinen fles vervoerd? Daarna, is het naar de porseleinen fles, is het naar Delft gekomen. En bij Leijman Cultuur, dat is maar een van de weinige grote ruimtes in Delft waar dat geschilderd kan worden. Want het grootste element is toch een goede 4 meter hoog. Ja. Dus dat is al bijna 2 verdiepingen met kleine huizen. Dus dat is een enorme afmeting. Gigantisch, ja. Daar zijn ze dus beschilderd door de schilders van de porseleinen fles. Ja, want het is wel Delft. Origineel Delftblauw natuurlijk, hè? Ja. Ja. Er staat ook keurig de teken van Royal Delft staat onderin het object. Ja, ja. Ja, dus dat is wel heel bijzonder. Het merkteken van de porseleinen fles. Ja, maar als je dat gaat schilderen, weet ik uit mijn eigen ervaring, is het zwart. En dan moet het nog gebakken worden, dan wordt het blauw. Nee, het is niet gebakken. Oh, oké. Nee, want wat ik al zei, het is het aardewerk van 12 meter hoog. Ja, dat kan dus allemaal niet. Nee. Maar het ziet er straks wel uit alsof het een echte tulpenvaas is. Ja, uiteindelijk als je er langs gaat rijden, lopen, dan denk je van, wauw, wat is dit? Ja, ja, ja. Want het wordt wel een landmark langs die A13, want daar komt hij te staan, hè? Ja, het is een soort, ja. Het is mooi als je Delft binnenkomt dat je dat de icoon van Delft ziet staan. Dat is voor iedereen herkenbaar. Ik bedoel, iedereen die naar het buitenland gaat en zegt ik kom uit Delft, dan is ons beroemde Delftblauw bijna altijd een van de eerste gespreksonderwerpen. Van oh, beautiful pottery. Ja, ja, ja, ja. Ja. En dus ja, dat is. En wie heeft dat handelsmerk van Delftblauw nou in de naam van de stad staan? Dat is zo bijzonder. Mm-hmm. En nou ja, nu ga je het zien. Als je Delft binnenkomt, aan de linkerkant zie je een mooie verwelkomst. Ja, als je uit Rotterdam komt. En als je uit Rotterdam komt. Als je via Den Haag komt, je rijdt er als langs. Als je via Den Haag komt en je ziet, dan ben je rechts. Erbij, Delft. Dan moet je denken, hey, ik moet terug. Ja, dat kan ook nog, ja. Ja, je zei het al een beetje. Ik had de vraag natuurlijk paraat van, ga jij er elke week tulpen in zetten? Nee, maar dat gaat niet gebeuren natuurlijk. Nee, dat zijn zulke grote tulpen bestaan niet. Nee. Het zou wel mooi zijn, tulpen eromheen. Ja, ja. Ik zie dat wel voor me. Zo'n mooi rood bed met tulpen en dan zo'n blauwe vaas. Hoe Hollands wil je het hebben? Ja, dan zou je het nog op een heuveltje moeten zetten en dan komt het nog beter uit. Nog, ja, maar 12 meter op een heuveltje in Nederland. Ja, het wordt ingewikkeld. Ja, het is nu in ieder geval het gepasseerd station. Dat gaan we niet meer redden. Nee, nee, nee. Nee, maar goed, de tulpenvaas komt er in ieder geval. Hoe ver is die op dit moment? Want hij is nog in productie, hè, een beetje. Hij is in productie. Hij staat nu bij ons. En woensdag gaat hij gecoat worden. En

grows. You ain't got a penny. Sniffing for tip is like you. Een fijne gouden ouwe van Elton John uit 1973, Goodbye Yellow Brick Road. En daarvoor nieuw van Deborah en Diederik, De Vaart uit de Tijd. Ons derde en laatste onderwerp in dit uur. Op 31 mei bestond Humanitas 75 jaar. Herman de Bruin zet het hoe en waarom van de vereniging nog eens op een rij. De vereniging Humanitas die gaat een jubileum aan. Nou, ze bestaan al vrij lang, maar wat die vereniging nou precies doet, dat wilt u misschien wel weten. Nou, Christian Toussaint, die is voorzitter van het districtsbestuur Noordwest van de vereniging Humanitas, maar misschien ook wel landelijk betrokken. Meneer Toussaint, welkom. Goedendag. Ja, Humanitas, die kennen we al heel veel jaren, maar wat ze nou precies doen, ik denk dat heel veel mensen dat niet weten. Ja, ja, dat klopt. We doen ontzettend veel in ieder geval. Als ik het over aantallen ga hebben, dan hebben wij door het hele land 80 afdelingen. Zo'n circa 19.000 vrijwilligers. En met die 19.000 vrijwilligers helpen wij jaarlijks zo'n 75.000 mensen. En dat doet Humanitas inderdaad 75 jaar. En wat wij nou doen is aan de hand van 6 thema's. Dat is eenzaamheid, verlies, opvoeden, opgroeien, detentie en thuisadministratie. Mm-hmm. Dus aan de hand van die 6 thema's helpen wij mensen. En het doel is daarvan om mensen die het eventjes niet zelf kunnen, even dat zetje te geven, even dat steuntje in de rug, dat ze vanaf dat moment weer geheel zelfredzaam zijn. En dat doen we op een hele leuke manier, namelijk door de mensen op een gelijkwaardige manier te behandelen. Mm-hmm. Dus voor ons zijn de mensen niet zielig, wij kijken niet op ze neer. Nee, we zijn daarom ook geen patiënten, cliënten, maar juist deelnemers. Dus dat klinkt veel positiever. Ja, ja. En met die inslag helpen wij ze ook. En een heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld eenzaamheid. Dat is een van de 6 thema's. En ongeveer 1 op de 3 activiteiten vindt plaats op het gebied van eenzaamheid. En het mooie daarvan is dat wij dan helpen om het sociale netwerk van de deelnemer weer op te bouwen. Ja, je geeft mensen eigenlijk een steuntje in de rug en uiteindelijk begeleid je ze om het zelf te gaan doen. Ja. Ja. Kunnen die vrijwilligers dat allemaal? Want vaak zijn mensen bereid om wel wat te doen, maar dan gaan ze een dagje met ze uit en dat is het dan. Maar jullie vrijwilligers moeten een andere insteek hebben natuurlijk. Klopt. Veel meer op een begeleidende en coachende manier. Hm. En daar worden onze vrijwilligers uiteraard goed voor opgeleid. Dus we gaan alleen met geschoolde vrijwilligers aan de slag, zodra zij een deelnemer krijgen toegewezen. En ook de voortgang wordt daar ook in goed bewaakt voor de mensen. En er wordt vaak ook in een traject ook een einddatum afgesproken of een richtlijn van we gaan dit het komende jaar met u doen of de komende 6 maanden. Dus op die manier proberen we dat op een goede manier te doen en met resultaat ook. En die vrijwilligers die worden dus ook getraind om dat werk goed te kunnen aanpakken? Ja, ja. Zeker. Altijd vrijwilligers nodig, denk ik, ook na 75 jaar nog? Ja hoor, ja hoor. We hebben er 19.000 ongeveer, ja. Maar alle mensen die zijn welkom. En wat misschien ook leuk is om te vertellen, het is ook mogelijk voor heel veel mensen om lid te worden van ons. Dat kost ongeveer €35 per jaar, dus dat is nog geen €3 per maand. En daarmee help je ook die circa 75.000 mensen in Nederland. Ja,

chain on the sunrise. Dit is De Late Avond. Travel along the white cliffs.